დღეებით ახალ 2004 წელს და მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადოთ განვლილ 31 წელიწადს. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთადის სპეციალური საახალწლო გამოშვება და დღევანდელი მონოლოგის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით რომ ასე თუ ისე თვალი გადავავლოთ გასულ 2003 წელს და 2004 წლის შესახებ გარკვეული პროგნოზები გავაკეთოთ. გასულმა 2003 წელმა თავი დაგვამახსოვრა უამრავი ახალი საესტრადო სიმღერით. Ну, თუმცა კარგიც ბევრი ხდებოდა. ასე მაგალითად კოსმოსში გაუშვეს კიდევ ერთი ქართული სიმღერა. ამჯერად ეს სიმღერა იყო მამუკა ონაშვილის სიმღერა გოგოლ მეშენ ძალიან მაგრად მენადრები და პასუხმაც ამჯერად არ დააყოვნა კოსმოსიდან და პასუხი ასეთი იყო: ომი თუ გინდოდა თქვენ კაი ხალხო გეთქვათ აქამდე. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ესტრადის ჭრილში 2003 წლის განმავლობაში იყო ალბათ რუს გოგონათა ჯგუფის ვიაგრას ვიზიტი საქართველოში. ამ კონცერტის ორგანიზატორებს ეს ამის ჩატარება იაფი დაუძლათ, რადგან ვიაგრა საბაჟოზე როგორც მედიკამენტი ისე გააფორმეს. რაც შეეხება თავად კონცერტს, ვიაგრას კონცერტს, მაყურებელი ამ კონცერტზე მალე დაიშალა. სულ რაღაც 15 წუთი დაწყებული იყო კონცერტი, როდესაც მაყურებელი სახლში წავიდა, რადგან გოგონებს შესცირდათ და ტანსაცმელი მოიხურეს. ჯგუფი ვიაგრა წავიდა და როდესაც ჯგუფი ვიაგრა წავიდა, ისეთი შეგრძნება გვქონდა ჩვენ, რომ ქართულ ესტრადაზე დარჩნენ მხოლოდ მოხუცები და ბავშვები. ყველაზე მეტ გაირკვა რომ 2003 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ქართველ ერზე ზრუნავდა კომპანია Art Image-ი, რადგან ისინი დიდძალ თანხას უხდიდნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავებს იმისათვის რომ მათ არ ემღერათ. სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს რაც შეეხება, გახსოვთ ალბათ პატიმრების გაქცევა რუსთავის კოლონიიდან. ამ ფაქტთან დაკავშირებით რუსთავის კოლონიის დაცვის უფროსმა განაცხადა, რომ ზუსტად 129 კაცი გაიქცაო რუსთავის კოლონიიდან, იმიტომ რომ ჩემით მე თვითონ დავთვალეო. აბა მე აქ მეც რას ვაკეთებო? ქუთაისელმა პოლიციელებმა ერთ-ერთ ღამით ვერ იცნეს თავიანთი უფროსი და ისე სასტიკად სცემეს, რომ ქუთაისის მთავარი საავადმყოფოს ექიმებს მათი მთავარი ექიმი ეგონათ და უმკურნალეს. ბატონმა გურამ შარაძემ გააკეთა ერთი ასეთი სენსაციური განცხადება, რომ უნდა აიგზალოს პორნო საიტები, იმიტომ რომ მუშაობაში ხელი მეშლებაო მე. გახსოვთ ალბათ კიდევ ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როდესაც ქართველმა მესაზღვრეებმა დააკავეს კონტრაბანდული ტვირთით დაპირთული გემი სელინ 1 და შემდეგ ეს გემი აუქციონზე გაყიდეს. ამონაგები თანხა მთლიანად მოხმარდება პირველი ქართული ნავის მშენებლობას. ანომალიური მოვლენაც დაფიქსირდა ერთი 2003 წლის განმავლობაში. ეს იყო სამთავიანი და ორცხვირიანი არსება, რომელთანაც ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა მხოლოდ აჭარის ტელევიზიამ. მაგრამ ეს ინტერვიუ ეთერში არ გაუშვეს, რადგან ეს არსება მადლობას არ უხდიდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერს, ბატონ ასლან აბასიანს. აღორძინების მიტინგები გახსოვთ ალბათ რუსთაველის გამზირზე, როდესაც იმართებოდა აღორძინების მიტინგები და გადაიკეტა რუსთაველის გამზირი და თბილისი ნერვიულობდა. მომგებიან პოზიციაში ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ნათია ზამბახიძე, რადგან ის თუ კამერით მივიდოდა ამ მიტინგებზე, მას ფულს რუსთავი 2 გადაუხდიდა, ხოლო თუ უკამეროდ მივიდოდა, მაშინ აღორძინება. ერთი სასიამოვნო მოვლენა ქართველებისათვის მიღწევა ერთ-ერთი ქართველი ჭოკით მხტომელი ბატონი შალვა ბანძელაძე მან დაამყარა მსოფლიო რეკორდი, იგი 10 მეტრზე გადახტა და როდესაც ესე იგი შეეკითხნენო თუ აი როგორ მოახერხეთ რომ ეს რეკორდი დაგემყარებინათო, ბატონმა შალვამ უპასუხა: ეჰ, ამთავრობის ხელში კედლებზე რო არ დავდივარ, არ გიკვირთო. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გამოვეხმაურეთ კარგად შესაბამისად ერაყის თემატიკას, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ. მე გავუშვი ერთი სცენარისტი ერაყში, იმისათვის რომ იქ გამოეკვლია მოვლენები და მოეფიქრებინა ხუმრობები, მაგრამ ესე იგი ცისფერ ჩაფხუტიანებმა იგი ერაყში არ შეუშვეს. ამ სცენარისტმა დაუწყო რომ აი შეყვარებულთან ერთად ავარ და შემიშვი, რაღაც იცი რა, აი ბიძა ჩემი იბძვის და შევალ, ან იქ ძმაკაცი უნდა ნახო შევალ და გამოვალო. და მაინც არ შეუშვეს და ბოლოს ცისფერ ჩაფხუტიანებმა უთხრეს რომ იცი რა, ეხლა დადექითო ახო ყველანიო, ვიც ვისაც შესვლა გინდათ, დაიწება ომიო და ყველა შეგიშვებთ ერთად. გასული 2003 წლის ესეთი საბოლოო შემაჯამებელი შედეგები დაახლოებით ასეთია. საუკეთესო ტელეჟურნალისტი გახდა ინგა გრიგოლია. მას ჩატარებული აქვს 150 გადაცემა, აქედან 127 ნოკაუტი. წლის საუკეთესო მომღერალი გახდა ბესი კალანდაძე, რადგან მთელი 2003 წლის განმავლობაში მას არცერთი ახალი სიმღერა არ ჩაუწერია. ტურიზმის დეპარტამენტმაც გამოავლინა გამარჯვებულები სტუმრების რაოდენობის მიხედვით. გამარჯვებულები დაახლოებით ასე გამოიყურებიან: მესამე ადგილზე გავიდა სასტუმრო სიმპათია, მეორე ადგილზე გავიდა სასტუმრო მეტეხი და პირველ ადგილზე გავიდა გადაცემა რა ხდება კოკა ყანდიაშვილთან ერთად. წლის საუკეთესო პოლიტიკოსი გახდა ჯონდი ბაღათურია. რადგან პარტიის წევრთა საუკეთესო ათეულში იგი ერთდროულად აღმოჩნდა EDP-ში მერვე ადგილზე, აღორძინებაში მეექვსე ადგილზე და ლეიბორისტებში მესამე ადგილზე. განვაგრძოთ პროგნოზებზე ლაპარაკს 2004 წლისათვის და მოგახსენებთ, რომ გადაცემა რა ხდება გახდება 29 საათიანი. ამისათვის ისინი თალკე არხზე გავლენ 24 საათის განმავლობაში და დარჩენილი 5 საათი ისევ პირველ არხზე გავლენ. მთელი 2004 წლის განმავლობაში ნერაფ ბერაძე თავის გადაცემას ენერგია ინგა გრიგოლიას მიუძღვნის. ელეკომპანია ევრიკა ძველი ახალი წლისათვის მოამზადებს სპეციალურ საახალწლო პროგრამას, რომელსაც მხოლოდ ევრიკას ნემონტაჟეები ნახავენ მონტაჟის დროს. ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მეგაკომის მომხმარებელთა რიცხვი 2004 წელს გაიზრდება 50-ჯერ, ხოლო მოგება გაიზრდება 25-ჯერ. რადგან ეს ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია გაზეთად გადაკეთდება.